تمام چیزیں جب نماز میں ہو تو عبادت بنتی کہ نہیں بنتی ہے؟ اور ان تمام معاملات میں وہی حرکت اللہ کے غیر سے کی گئی ہے، وہی حرکات اللہ کے غیر سے کی گئی ہے، اللہ کے غیر سے کی گئی ہے، اس کے باوجود عبادت نہیں، اس کے باوجود عبادت نہیں سمجھ رہا، اس کے باوجود عبادت نہیں. اب لکھیں دراصل اس کا بارہ مدار نیت کریں. دراصل اور بخاری کی پہلے حدیث پڑھی تم نے، لیا جتنے محنت اور خدان کے بچے بچے کی حدیث پر کرا تو انسان کا بچہ مسلمان کی اولاد بن جاتا تھا. اس ایک حدیث کے اندر آپ کا فرمان اسلام محسوس ہے، اس ایک حدیث کے اندر دین کے تمام احکامات محسوس ہے. انما الاعمال بالنیات. دراصل ان تمام چیزوں کا دار و مدار بولے بولے نیت پر ہے. کسی ہستی کو اب دیکھیں وہی شیر کی تاریخ خطرہ مضمون لوٹے گا، کسی ہستی کو واجب الوجود سمجھ کر، کسی ہستی کو واجب الوجود سمجھ کر یا کسی ہستی کو واجب الوجود سمجھ کر یا گاڑی میں رہ گیا بس کسی ہستی کو بڑے بڑے مولانا بولے مجھ سے میں آج تقریر کرنے نہیں آیا بھائی، آج تمہیں سنوانا. کسی ہستی کو سمجھ کر یا نفع نفع نا نفع نفع فائدہ کرو نفع نفع نفع کرے تو وہی نفع ہے. اس کو دیکھیں نون فا نفع. کسی ہستی کو واجب وجود سمجھ کر آپ سے زندگی کر سکتا ہوں. آپ میرے سنی بھائی ہیں، اجازت ہے نا؟ جزاکم اللہ خیرا. کسی ہستی کو واجب وجود سمجھ کر یا نفع ضرر میں یا نفع ضرر میں مستقل بالذات کوئی اگما پگل ادا پتل ادا یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے. یہ وادی اپنے گھر سے قاعدے بنائے ہیں سب، ان شاء اللہ کسی اختیار کے مسئلے میں کروں گا. کسی ہستی کو واجب وجود سمجھ کر یا نفع ضرر میں مستقل کے ذات برکت دے کر مستقل کے ذات کے مخلوق والے لکھے تاکہ یہ فارغ ہونے کے بعد آپ کو یہ خیال نامنگیر نہ ہو. برکت دیکھ کے مارن سے یعنی کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی کسی کا محتاج نہ ہو، تمام معاملات سے وہ خود مختار بیٹھ بند کر دے. دراصل اس کا دار و مدار علت پر ہے کسی ہستی کو واجب الوجود سمجھ کر یا نفع ضرر کے مستقل کی ذات سمجھ کر اس کے سامنے آپ دی ان کے ساری کرنا عبادت ہے. کسی ہستی کو واجب الوجود سمجھ کر یا نفع ضرر میں مستقل کی ذات سمجھ کر اس کے سامنے آج بھی وہ ان کے ساری یعنی ہر درجے کی تعظیم عبادت ہے. لیکن اگر آپ اپنے مخاطب کو واجب الوجود نہیں سمجھتے، مستقل بالذات مالک نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے، یعنی خدا نہیں سمجھتے، خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے، نصارہ کا خدا کی بیوی علیہ باللہ نہیں سمجھتے، بلکہ اللہ تعالی کا بندہ سمجھتے ہیں تو اوپر ذکر کی ہوئی تمام آثار اس معیار کے مخاطب کے لیے عبادت نہیں تعظیم کہلائے گی. عبادت نہیں عبادت اور تعظیم اور فرق کیا ہے؟ مخاطب کے ساتھ معبود سمجھو گے واجب الوجود سمجھو گے. بھائیو اگر ہم نے یا رسول اللہ کہا ہے اگر ان کو مدد کے لیے پکارا ہے تو یہ عبادت نہیں, اس لیے کہ ہم رسول پاک کی صناعت کو مستقل گزار نہیں سمجھتے, ان کی صناعت کو مستقل تاثیر نہیں سمجھتے, قوت سامعہ کو استقلالی کے حصے پر نہیں مانتے, بلکہ غیر مستقل رضا اللہ کی عطا کرتا جتنا اللہ دے اللہ سنائے سے وہ سنتے ہیں ہم سمجھتے ہیں. تو دیکھو یہ عبادت نہیں تعظیم ہوئی, عبادت نہیں تعظیم ہوئی, سمجھا؟ اس میں کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے. اگر خالی سدے کو بھی عبادت کرتے مزاروں کے سامنے لگاؤ فتوا بھی حضرت یوسف کے بھائیوں پر لگاؤ فتوا بھی فرشتوں پر لگاؤ فتوا حضرت جلی زمین پر دین کے کھجڑاؤ لگاؤ فتوا ان پر کہ سرکار نے صلاح السلام کی عبادت کی کہ نہیں کی, بردادو ہو کر بیٹھے کہ نہیں, وہ آدمی مر جائے گا کبھی عبادت کی تاریخ آپ کے سامنے نہیں کرے گا. ہمارے مسئلہ کے حق کا ایک بڑے جیز علی ندیم اور اہل سنت کے سبق امام المحدثین میری مراد حضرت علامہ محدث کبیر مولانا ضیاء المصطفیٰ تھا دانا درکار عالیہ سے آپ کا 1979 میں یہ عبدالرحمٰن کلفی کا باپ شفیع اللہ کلفی سے منانا ہوا تھا. شفیع اللہ کلفی کلفی جانتے ہو؟ شفیع اللہ کلفی کے باپ سے ہوا تھا کہاں پر؟ بنارس میں, منارا بنارس میں, پورا منارا تحریر موجود ہے. غیر مقلدین آئے بائیں شائیں کرتے تو رہے لیکن میں شرک کی تعریف کر سکے نہ عبادت نہیں, اس لیے کہ اگر وہ عبادت کی تعریف کرتے تو مشرک کس کو بناتے, اگر وہ عبادت کی تعریف کرتے تو کس کو کہہ رہے تو انہیں معبود بنا لیا ہے. اور ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کی نیت شک ہے. ایک اللہ کے جواب کر رہا ہے مطلب یہ کہتے ہیں آپ نے یوں کیوں کہہ دیا کہ رسول بیٹا دے, آپ نے کیوں کہہ دیا بابا بیٹا دے؟ میں نے کہا مولانا ذرا زبان سنبھال, جو یہ کہہ رہا ہے کہ بابا بیٹا دے وہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے؟ کلمہ پڑھتا مسلمان ہے میں رکھی, اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی زبان پر مجاز جاری ہے, اس کی زبان پر مجاز جاری ہے, یعنی اس وقت وہ فائل حقیقی سے فائل حقیقی کے تصور کو دل میں رکھ کر اس خیر کی نسبت کو سب کی طرف منسوخ کر رہا ہے اور مجاز حقیقی کی طرف جا رہا ہے حقیقت کے تحت لیا کے تحت, تو وہ مشکل نہیں ہو سکتا. مثلاً فقہا نے لکھا اگر کوئی شخصیت ہے امت اللہ البقلا, اللہ نے قبضہ اگایا, اللہ نے قبضہ کون اگایا؟ اللہ ہوا کہنا. اب دیکھیے اگانے کی نسبت جو ہے اس وقت فائل حقیقی کی طرف کی گئی ہے, فائل حقیقی کی طرف کی گئی واقعی اللہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, فائل حقیقی کی طرف کی گئی ہے, اللہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے, لیکن سبزہ ایسے تھوڑی اگ جاتا ہے. باہر کا موسم آتا ہے تو سبزہ اگتا ہے, باہر کا موسم آتا ہے تو اللہ نے سبزہ اگایا اور وہاں کا موسم اس سبزہ اگنے میں کیا بنا؟ سبب کیا بنا؟ سبب. تو علماء نے کہا کہ کوئی یہ بھی ہے سبزہ اللہ نقلا, اللہ نے سبزہ اگایا, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر کوئی یہ کہ بارہ رسی اور بکلا باہر کے موسم میں سبزہ اگایا تو آیا اس کو مشرک کہا جائے گا؟ دل اجماع علماء کا عقیدہ ہے اور فتویٰ ہے کہ نہیں, اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو مشرک نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ مسلمان کی زبان پر ہمیشہ مجاز عقلی ہوتا ہے اور وہ اس وقت فائل حقیقی کے تصور کو دماغ میں رکھ کر زبان پر شبر کی طرف فائل کی نسبت کر دیتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب بہار نے سبزہ اگایا تو مکمل عبارت یوں ہے کہ اللہ نے دی ہوئی طاقت سے بہار کے موسم نے سبزہ اگایا, لیکن وہ مسلمان ہے اس مکمل عمارت کو ذہن میں رکھ کر زبان پر اس کا مختصر ترجمہ کر دیتا ہے کہ باہر کا سبزہ اگائے. حضور نے شفا دی اور بھی کہتے بابلے کہتے شرک ہے. میں کہتے ہیں شرک ہے تو صحابہ کرام کا اپنے تشکیل بہار میں ماتا حضور کے جھوٹے سے ہم شفا لیتے ہیں تو کیا انہوں نے فرا کہہ دیا؟ نہیں, بلکہ صحابہ کرام کے قول میں بات معروف ہے, یعنی اللہ نے ہمیں شفا دی حضور کے اس جھبے کے سبب. اللہ نے ہمیں شفا دی حضور کے اس جھبے کے سبب. اس لمبی عبارت کو کہا جائے بالکل جائز ہے, لیکن اگر ایک مسلمان جو اللہ کو ہر کام میں مؤثر حقیقی جانتا ہے, مستقل وشواسی جانتا ہے, جو آدمی اہل ایمان جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے, اللہ کے سوا کسی کے اندر بھی مجھے بھی اس بات کو نہیں مانتا, وہ جیسے سامنے کرا اگر وہ کہے کہ اس جھبے نے یا حضور کے اس بال نے مجھے شفا دی تو یہ مزاج ہوگا اور ان کی عبادت میں حقیقت پوشیدہ ہوگی, یعنی اللہ نے شفا دی اس بال کو سبب بنا رکھا. یہ چیز تو وہاں جو ہے کہتے ہیں یہ تم نے شرک کر دیا. تو نہیں, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کی نسبت سبب کی طرف کر دیتے ہیں, یا کبھی اپنے کام کی نسبت ہم سائی حقیقی اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. تو یہ دونوں صورتوں کی اجازت اللہ نے, اللہ کے دین کے سچے محافظ علماء نے دی ہے کہ اگر کوئی داڑھی لمبی ہو سکھ ہو اگر وہ یہ کہہ تو کہا کرے, اگر کوئی مسلمان کہے اور ایسا مسلمان جو اللہ کی وحدانیت کو جانتا ہے, تمام خلق کو اللہ کے سامنے محتاج اور مجبور سمجھتا ہے, اگر وہ یہ کہے کہ داتا بیٹا دے تو اس کے ذہن میں کیا خیال ہے؟ اللہ داتا کو سبب بنا کر مجھے بیٹا دے, داتا کو وسیلہ بنا کر مجھے بیٹا دے. اللہ رب العزت بغیر سبب کے بھی چیزیں دے سکتا ہے, لیکن اللہ رب العزت اس عالم اخبار میں سبب کو قائم کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک بات آگے تفصیلی میں آئے اور شروع آگے چلنے سے بہتر ہے, یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے. اللہ رب العزت بغیر, ہم بغیر اسکرین کھائے ہمیں اس کا قدر کرے گا اللہ کا قدر ہے کہ نہیں, بولو ہے کہ نہیں؟ بابی کو بولے جانا پھاڑ پھاڑ تعلیم کتنا تیری آواز بڑی آتی ہے مسلم کھا لے, تو کیا اللہ کا آپ کا قادر نہیں کہ بغیر گولی کھائے بغیر گولی کے سبب کے طریقے لے تو صحیح کر دے؟ اللہ نہ کرے. ہاں ایسا ہے کر سکتا ہے اللہ رب العزت, ہم تو کہیں گے اللہ نہ کرے. اس لیے آپ دیکھ لیں اللہ رب العزت بغیر سبب کے شفا دے سکتا ہے, لیکن اللہ رب العزت نے اس عالم کے اخبار میں سبب کا تعلق رکھا ہے. کبھی یہ سبق عام طریقے سے رائج ہو جاتا ہے, کبھی یہی سبق ہماری عالم دنیا کے اضمار میں سبق تو ہوتا ہے لیکن ہماری نظروں سے اوجل ہوتا ہے, ہماری نظروں سے اوجل ہو. مثلاً ہاتھ ٹوٹ گیا ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے پلسٹر مان دیا, ٹھیک ہے ڈاکٹر نے پلسٹر مان, اس پلسٹر کے سبب کہاں دے دیا بولے جڑ گیا اللہ کے باپ کو بھی قادر ہے بغیر پلسٹر کے جوڑ, ٹھیک ہے یہ سبق ہے. لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی وجاہت اور تعظیم کے لیے, ان کی تعظیم اور تقریب, ان کی شان اور پڑھائی کو بیان کرنے کے لیے, لوگوں کے سامنے کی بازار کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اپنے خود پسندیدہ بندوں کو ان چھوٹے موٹے اجنبی معاملات میں نہیں رکھتا, بلکہ اللہ رب العزت ان کے ہاتھ میں عالم اسباب کے اور سبب بجائی کر دیتا ہے جو سبب ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا. ہاتھ کٹ جائے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی سبب لے کے پلستر لگے گا, لیکن ایک سبب یوں بھی ہوتا ہے جو ہم نبی کے موڈے کو دیکھتے ہیں, کہ ایک سبب ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو پلستر کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ لاگ لگاتا تو ہاتھ مل جاتا. تو یہ بھی سبب ہے, یہ بھی سبب ہے, لیکن یہ سبب ہمارے عالم اسباب میں رائج نہیں ہے. یہ اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے تو بال بال دیگر آپ اس کو معاف کر لگنا کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو معاف کر اسباب کہہ سکتے ہیں. دنیاوی اسباب میں یہ رائج نہیں ہے, ہمارے عالم اسباب میں طریقہ نہیں ہے, اس سے اوپر کی بات ہے. تو یہاں پر یہ معاف کر اسباب ہے. اب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, معاف کر اسباب میں انبیاء تصرف نہیں کر سکتے, حملے کا دو طریقے سے نہیں ہو سکتا, یا آپ کو بطور خلق نہیں کر سکتے یا بطور قصد نہیں کر سکتے. یا تو مثلاً ہاتھ جو جڑ رہا ہے انبیاء اللہ بنا کے جوڑ رہے ہیں. ایک تو مدینے کے سب یعنی محنت کی, سوکھ لگایا باہر نکال نکالا اور محنت کی, ایک تو یہ عمل کیا اس طریقے سے جڑ رہا ہے اور نبی محل اپنے واسطہ بن رہا ہے, یا یہ کہ نبی سبق نہیں نبی بجا کے خود ہاتھ دے رہا ہے. تو خلق عقیدہ اچھے طریقے سے خلق عقیدہ ہے تو شرک ہے, تو بے وقوف ہو کر کسب کا عقیدہ رکھے گا تو شرک ہو جائے گا. نہیں سمجھ تو کسب کا عقیدہ رکھے تو اثر شرک ہو جائے گا. اس لیے ظاہر سی بات ہے کہ خلق کا عقیدہ ہی شرک ہو سکتا ہے, کسب کا عقیدہ شرک نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ کسب تخلیق لے کے آتا ہے. مطلب میں چاہ رہا ہوں کہ گلاس میں اٹھاؤں, میں نے اپنے ہاتھ سے قسم کیا اور اس قسم میں طاقت اللہ نے, اس قسم میں طاقت, تو یہ خلق اللہ کا قسم میرا ہے, خلق اللہ کا ہے قسم میرا ہے. اور یہ بات ہے کس قسم کا خالق بھی اللہ ہے, اس قسم کا خالق بھی اللہ ہے. تو جب اتنی وضاحت ہو چکی تو پھر اگر تم کوشش کیا ہے, یہ ظلم عظیم نہیں تو اور کیا ہے حسن, یہ ظلم عظیم نہیں ہے تو اور کیا ہے. مولوی تیرے رفاجن تجھے نہیں بچوائیں گے قبر میں مسلمانوں کو جو تمہیں کافر کا تجیز, تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا. مرکز میں تجھے خدا کے سامنے جو تمہیں مسلمانوں کا کمرہ باندھ کر کر کر کے بھنگی بنا کر جھاڑو مارا تھا, اور آج تو عزیز بن کر لوگوں کہتا ہے یہ مشرک یہ کافر, اتنی وضاحت کے باوجود تو مسلمانوں کو کافر کہتا ہے. الحیات اللہ تجھے خوف نہیں آتا, خوف کہتا ہے دل میں ایمان نہیں, اللہ ہدایت تجھے نصیب کرے. تو یہاں تک آپ کو عبادت کی بات سنیں گے جناب. اب آئیے اب یہ اعتراف ان سے کرتے ہیں, یہ نیت کی تاریخ آپ نے کہاں سے نکال لی جناب کہ عبادت کے اندر نیت شرط ہے. ہم نے کہا یہ عقل سے بھی بات کر سکتی ہوں کہ عبادت کے اندر نیت شرط ہے. اگر سامنے والے کے لیے نیت خدا ہے وادی کو رجوع کیا عبادت ہے, اور بندے کے قابل ہے اس کو حوالے کی کیا ضرورت ہے, نیت کے ثبوت کے لیے حوالے کی کیا ضرورت ہے. اگر تیرے میں عقل ہے تو یہ عقلی حوالہ تو خبر ہے, لیکن پھر بھی تیری زبان عمل کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ محدث ذکی رحمۃ اللہ خود اللہ علیہ صفحہ نمبر 125 اور صفحہ نمبر 121 کے درمیان انہوں نے اسی لفظ نیت پر بحث کی ہے. وہ فرمایا کہ عبادت عبادت جب بنتی ہے جب مخاطب کے لیے معبود ہونے کی نیت کی جائے, اور جب مخاطب کے لیے بندے کی نیت کی جائے تو اس نیت کو نیت تعظیم کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نیت تعظیم. اور جب خدا ہونے کی کیا جائے تو اس نیت کو نیت عبادت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, سمجھ گیا تم آپ کو. آگے چلیں, ابھی تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے دو دن تو شکر بھی ہو جائیں گے. چلیں ابھی سب بخاری شریف یہ ابھی سے پاک آپ نے روانی یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ ابھی سے پاک ساری آپ نے روانی یاد کرنا, مجھے سنانا نہیں آپ کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ حدیث پاک ان لوگوں کی مذمت میں دکھائی جا رہی ہے جو مسلمانوں پر جان بوجھ کر کمر باندھ کر ان کو شرک شرک شرک کہہ کر کافر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا پھر جناب مسلمانوں کو وہ تمام لوگ زبردستی ان کے عقیدوں سے واقف ہونے کے باوجود کتنی بڑھاپ ہو گئی اس میں ہے, یہ لے جانا یہ رشدی والے کو دکھانا اس میں کوئی اتراج کر لے تو بھائی چلے ہم اس میں کرا دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں میں کہتا ہوں کسی بڑھاپ کی ضرورت ہی نہیں ہے, سارا عقیدہ اس کی طرح صاف ہو گیا ہے. اور اگر اس میں کوئی عزت شرکی ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کو بھی شرک کا فتوا لگانا پڑے گا, اور حضرت جبریل امین کو بھی شرک کا فتوا لگانا پڑے گا. اب بھائی حدیث کے پاس ہم دیکھتے ہیں جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنوں کے متعلق وضاحت فرما دی تھی کہ کیسے لوگ ہوں گے اور میرے امت کے ساتھ کیسے معاملات کریں گے. جو بھی پاٹ کر لیجیے دیکھیں, میرے پاس اس وقت تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر ابن کثیر, تفسیر ابن کثیر ہے. ٹھیک ہے, سورہ آحاف, سورہ آحاف آیت نمبر 175 سورہ آحراف. ٹھیک ہے, کون سے پڑھے وہاں میں آج کے ٹھیک. اور اس وقت تصویر میں اب تو میں خانے کسی جلد جلد ہمارا بھی نہیں ضرورت ہے, سنیے کوئی بھی نسخہ اگر آپ نہ بیٹھا اس لیے کہنا آپ کو جلد اور سفر نمبر کی ضرورت نہیں. اس لیے تو ظاہر سی بات ہے اگر یہ لبنان کی کبھی تو سب آگے کہہ سکتے ہیں, لیکن قرآن کی آیتوں تو وہی نہیں. تو جو آیت میں نے آپ کو بتائی ہے یہ ہے بلعام باہولا کا واقعہ اور ہے فکان من الغاوین. فکان من الغاوین اس کی تشریح کرتے ہوئے ابن کثیر واہیوں کا مانو ابن کثیر ایک حدیث لکھتا ہے اور حدیث بھی بالکل صحیح ہے. حدیث تو ہوتی صحیح ہے, ان دلیشوں نے لوگوں کو حدیثوں سے دور کیا, حدیثوں کا مذاق بنوایا ہے. الحاظ اللہ حدیث بولو تو مسلم سے بخاری شریف نام لینا کتابوں کا نہ آیا, حضور علیہ السلام کی حدیثوں کا مذاق آیا ہے. اللہ اکبر. ان الذین یؤذون اللہ ورسول لعنہم اللہ, اللہ رسول کو جو اذیت پہنچاتا ہے اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے. اب دیکھیے فکان من الغاوین کی تشریح کرتے ہوئے ابن کثیر اس حدیث کو مسند ابی یحییٰ کے حوالے سے نقل کرتا ہے, مسند ابی یحییٰ کے حوالے سے نقل کرتا ہے اور اس حدیث کے بارے میں کہتا ہے اسناد جید, یہ بہت اعلیٰ قسم کی اس کی سند ہے. اور لکھتا ہے کان من الصفاقین, اس میں صفات مشہور مائنار ذہین فقیر بزرگ محدثین اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث پاک حضرت حذیفہ بن یمان اس کے راوی ہیں. حضرت حذیفہ بن یمان جو عراق کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں, حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مما اتخوف علیکم رجل, سرکار نے ارشاد فرمایا بے شک میں تم پر ایک قوم کا بہت بڑا خوف رکھتا ہوں. رجل تو ہے لیکن وہاں کی قوم ہے. قال القرآن, جس قوم سے میں ڈرتا ہوں حضور امتیوں کو کہہ رہے ہیں اپنے پیاروں کو کہ میں تم پر حریص ہوں, میں تم پر شفیق ہوں, تم کو مسلم میں نہیں دے سکتا. تو ہوشیار مجھے میرے پیاروں کچھ لوگوں سے ڈر لگتا ہے, ان سے ہوشیار ہو جاؤ. یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ انشاءاللہ آپ تنگی فرما رہے ہیں تو ان دجالوں سے ہم بچ جائیں گے. میرے آقا امت کی شفیق ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک قوم ہوگی قرا القرآن, قرآن پڑھے گی. واحد ہے جمع کی راہ, واحد کی راہ ترجمہ جمع کر دیا جا رہا ہے, اس لیے علماء نے اس کو جماعت کے شعبے میں لیا ہے. قرآن بہت پڑھے گی رویت بہجتو, قرآن پڑھے گی یہاں پر تیرے قرآن کی چاشنی. ہوشیار یہاں پر تیرے قرآن کی چاشنی ان کے چہرے پر ظاہر نہیں ہوگی. میرے آقا پر کون سو دفعہ درود پڑے گا اس حدیث کو سننے کے بعد؟ کون پڑے گا؟ سبحان اللہ, انشاءاللہ ہم تمام پڑھیں گے. تو میرے آقا نے کتنے بڑے کتنے سے مسلمانوں کو بچا دیا. اگر میرا آقا نہ بتاتے تو قیامت کے دن ہم لوگ کو کیا جواب دیتے؟ میرے آقا نے اشارہ فرماتے ہیں قرآن پڑے گا قرآن کے چلے سوچ رکھی اداروں کے ساتھ والے یہاں تک کہ قرآن کی چاچی قرآن کی رونق اس کے چہرے پر ظاہر ہوگی برآمد کا بھی پرہیزگار ہوگا اللہ رسول کی بات کریں گے وَكَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامَ وہ اتنا پرہیزگار بنے گا کہ اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام ہوگا اس کا اوڑھنا بچھونا اسلام اسلام اسلام ہوگا ادا فرماتے اے عطا ہوں الى ما شاء اللہ اللہ جب تک چاہے گا اس کے کام لے گا اللہ جب تک چاہے گا ہوشیار ان صدق میں ہوں وہ نبگا ہوں واہ ہوں اچانک وہ اپنے پیغام سے پھر جائے گا اور قرآن کی تعلیم کو اپنے پیر کے پیچھے پھینک دے گا ہوشیا وہ سا جا رہی سیر اور اپنے علاقے والوں پر اپنے پڑوسیوں پر لوگوں پر تلوار اٹھا لے گا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے ہوشیار سونے والوں جاگ کے رہنا باغیوں کی رکھوالی ہے سونے والوں جاگ کے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے ہوشیار ان خفیوں سے ڈرنا نہیں ہوشیار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے وہ نہ ہونے والا جا رہی وہ سارا جا رہی اس سے اور اپنے پڑوسی اپنے رشتے داروں پر اپنے عزیزوں پر اپنے ملنے جلنے والوں پر علاقے والوں پر تلوار اٹھا کر ان کی گردنیں مارے گا لوگ کہیں گے ابھی گردنیں مارتا ان کی کمبا پڑ رہی ہے لوگ کہیں گے وہ گردنیں مارا کسی ہاں ہاں ان کی میں گردنیں مارتا کیوں مارتا اس حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کے شاہ فرماتی ہو کہ یار ورما ہو شرک اور ان کو کہے گا مشرک ہوگی ان پر شرک کا بتان لگائے گا رما ان پر شرک کا الزام لگائے گا یہ مشرق ہو گئے اس لیے میں ان کی گردن مار رہا ہوں یہ اچھی جماعت انہوں نے جہادی بنائی ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں یہ دوسرے ڈیڑھ جو ہے لشکر پیدا ہوں یہ ڈیڑھ کہتے ہیں ہم کشمیر سے فارغ ہو جائیں تو ان کو دیکھیں گے میں نے کہا مرنا تو ایک دفعہ ہے تو تمہارا کوئی حیوس رسول کے نام پر گردن کٹانے سے ڈرے ہم کہتے ہیں یہی میدان ہے یہی سب کچھ ہے کشمیر سے پہلے بات کروں گا لیکن سلیم قادری کو جس طرح کھڑے جنڈا نے تم نے مارا ہے اس طرح نہیں ہے نا ایسی عادت خنسا نہیں کر سکتا جو تم نے مانا سلیم قادری کے ساتھ کی ہے اس شیر کو بھابیو کبھی تم اسے لائن میں بلاتے تو تم جہاں پہ آؤ نا وہیں تم کو پہنچاتا ہو لیکن تم نے خنسا جانتے ہو آگے خنسا نہیں جانتے ثناء اللہ کو تسلی کا سیران حیات کر لینا نذیر احمد کو پڑھ لینا اس سے بھی گری میں تم نے حرکت کی ہے سنیو ڈرنا نہیں مرنا ہے نا انشاءاللہ وادیو تم نے جہاد کے نام پر اپنے آپ کو مضبوط تو کر لیا ہے لیکن دنیاوی مضبوطی کوئی فائدے کی نہیں مزہ آتا تھا جب آخرت سے کوئی سارا مضبوط کر سمجھے ہم الحمدللہ دنیا پر ہم شور نہیں کرتے ہم آخرت پر ناز کرتے ہیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لیکن کیسے چھوڑیں گے نہیں اس لیے کہ دنیا سے ہمیں غرض نہ ہے ہمیں تو آخرت میں اپنے سارے کو دیکھنا ہے دنیا میں الحمدللہ حضور کے نام پر گولی سینے میں اتر جائے تو یہ ہماری صادق کی بات ہے قرآن جی کا کوئی صادق کی بات ہے قیامت کے بھائیوں تم سے نپٹیں گے ان شاء اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے میرے آقا فرماتے ہیں وہ تلوار اٹھائے گا اور لوگوں کو قتل کرے گا سنیے ان کو جہادیوں سے ڈرو گے کہ نہیں ارے اگر چار کو بھی تو ایک کو چھوڑ کے تم صحیح قریب ہو گیا ان شاء اللہ تو ہمیشہ رسول کے نام پر جان دینے کا جذبہ ہو سمجھ میں آئی بات اگر نہ بھی ہوا سکان اس طرح اپنا فرماتے ومن ما کا لم یغزو ومن ما کا لم یغزو ولم یحدث نفسہ فقد مات علی شعبۃ من النفاق اور سنا قال علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں جو اسلام کی راہ میں لا نہیں نہ کبھی گردن کٹانے کا جذبہ اس نے اپنے نفس میں تیار کیا, نہ کبھی اپنے آپ کو اسلام کے لیے شہید کروانے کا جذبہ کبھی اپنے دل میں لایا, نہ کبھی جہاد کے لیے گیا. آپ اپنا کے فقط ماں تارا شوہت نے نفا تو منافقوں کی موت مرا, تو منافقوں کی موت مرا. سنی تو ایسے ہیں جان بھی دی ہوئی سی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کروں تیرے نام پہ جا سدا نہ میں ایک جا کے رہا سدا, جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروں جہاں نہیں. احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشو جانشینو موت سے مت ڈرو, موت ایک دن آنی ہے. موت سے ابھی ڈرے کہ مرنے کے بعد کھانا بانڈا خالی ہے, انشاءاللہ ہماری قبر بھی بزرگوں کی محبت الحب ارمر حقہ کے تحت قبر بھی انشاءاللہ بشر ہوگی. آخر دیش میں فرماتے ہو کمال اٹھائے گا لوگوں کی قبریں مارے گا. اور کل کو یا نبی ایہما اولا بالشرک المرمی اور ایرانی ہو حضرت حضرت پاک ایک حضور ہونا ہوگا رشیل کے وہ گردن مار رہا ہوگا, حالانکہ نمازیں پڑھ رہا ہے قرآن پڑھ رہا تھا, ابھی لوگوں کے دل مار رہا ہے. تو حضور مجھے یہ بتائیے ان دونوں میں سے شرک کے قریب کون ہے, جس کی گردن ماری جا رہی ہے یہ جو گردن مار رہا ہے ابھی ہونا ہوگا رشیل کے نبی پاک فرماتے ہیں وہ عرض کرتے اور مزید بھی ہو ابھی لوگوں کی جانا پورت اور کنافار حضور جو گردن مار رہا ہے وہ غلطی پر ہوگا یا جس کی گردنیں ماری جا رہی ہے وہ مجبور ہوگا. سنو اس نبی کی زبان کی زبان کو خدا بولتا ہے, ہوشیار میرے آقا فرماتے بنی رامی جو مارنے والا خود مشرک کا بچہ ہوگا, مارنے والا خود مشرک ہوگا. دیکھیے میرے آقا نے کیسے نشاندہی فرما دیا, شرک شرک شرک شرک شرک. ارے مولوی تیرے اندر کوئی میٹر کوئی بات نہیں, انجن تو پھر نہیں ہے کہ شرک شرک شرک شرک شرک شرک شرک. یہ مولوی چلتا تو شرک میں تو رسول اللہ کو دیکھا ہوگا آپ نے, یہ رب اللہ ڈاکٹر عثمانی کو تو پھر بھی شیطان جب یہ آتے تو ان کا تو مائیں ہوتا ہے شرک بے دب شرک بے دب شرک بے دب شرک بے دب. تو میرے آقا نے فرمایا ہوشیار, وہ تمہیں رشتہوں سے دھمکائے گا اس بار کے حساب سے, وہ تمہیں بندوں سے دھمکائے گا اور جواز کیا بنائے گا پولیس کو کہے گا یہ مشرک سے سرے مار رہا ہوں, یہ وہ کہے گا ہم بہت شریف ہیں یہ مشرک سے سرے مار رہا ہے. لیکن میرے آقا نے کہا ہوشیار وہ مسلمانوں کو مشرک کتنی بتا تو میں نے کرنے اس کے باوجود جو مشرک کہے گا تو میرے آقا فرماتے ان غیوروں کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا, ان غیوروں کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا. کبھی سے بات اور کسی ہے بخاری شریف جلد نمبر دو صفحہ نمبر 971 975 کتاب الحوض کتاب الحوض کی آخری حدیثوں میں سے ہے. یہ سرکار علیہ السلام اسلام نے شاہ فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. ابھی سنو تو سبحان اللہ ضرور کہنا, سو تو قدر بھی پڑھنا ہے. ہاں حضور نے فتنے سے بتایا تو میرے آقا پر گرو پڑھنا نہیں پڑنا. وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا. میرے آقا بنا کہ بے شک میں خدا کی قسم خوف نہیں رکھتا اپنی امت پر کہ وہ میرے بعد شرک کرے گی, وہ میرے بعد شرک کرے گی. وَلَكِنِّي لیکن میں خوف رکھتا ہوں اپنی امت پر ایک بات کا, وہ یہ کہ انتنا فتحیحا سہل مانا مرادی مانا کہ دنیاوی محبت میں مبتلا ہو جائے گا. دنیا کی محبت میں بولو دنیاوی محبت میں مبتلا ہو جائے گا. اچھا جناب گرو کے پاس پڑھیں لکھے لکھے ابھی سے پاس ابن ماجہ کسی ابھی سے پاس سنن ابن ماجہ سنن ابن جی صفحہ نمبر 310 جی صفحہ نمبر 310 حضرت شداد بن اوس اس کے راوی ہیں حضرت شداد بن اوس اس کے راوی ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اخوف ما اتخوف على امتی اشراق باللہ بے شک میں خوف نہیں رکھتا اپنی امت پر کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرے گی اللہ کے ساتھ شریک بنائے گی کسی کو انی لست اقول یعبدون الشمس ولا قمرا ولا وطنا اور نہ میں یہ کہتا ہوں اقول بارش والے مظاہرے ہیں اور جب یہ مظاہرے ہیں تو اس میں دونوں زمانے آ رہے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ میری امت سورت کو پوجے گی سورت کی عبادت کرے گی یا اردون کا لفظ ہے سورت کی عبادت کے مارن لفظ لکھے عبادت سورت کی عبادت کے بارے تو نہیں ہے مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ میری امت اللہ کے ساتھ شریک بنائے گی اور بے شک میں اس بات کا خوف نہیں کرتا کہ وہ سورت کی عبادت کرے گی اور اس بات کا بھی خوف نہیں رکھتا کہ وہ اسلام کی عبادت کرے گی اور اس بات کی بھی اجازت نہیں اس بات کا بھی خوف نہیں رکھتا کہ وہ بتوں کی عبادت کرے گی بتوں کی عبادت کرے گی ولیکن ایک بات کا خوف کرتا ہوں ولیکن اعمالا لغیر اللہ وشہوة خفیۃ ایک بات کا میں خواب رکھتا ہوں میری امت دکھاوے کے لیے عمل کرے گی دکھاوے کے لیے عمل کرے گی اور قرآن مانا دنیاوی لذات سے مبتلا ہو جائے گی اللہ رب العزت ریاکاری نام و نمود سے ہمیں محفوظ کرنا اس حدیث سے بات نہیں پتا چلا نبی پاک نے آواز سنائی ہے کہ میری امت نہ چاند کی عبادت کرے گی نہ سورج کی عبادت کرے گی اور نہ شرک کہتے ہو امت ہے تو ہمارے شرک کی وضاحت کرو ہمارا وہ کون سا شرک ہے ہمارا کون سا عمل ہے جو شرک ہے جس میں ہم ماں اللہ ہم نے اللہ کے لیے ساتھ کسی کو شریک کر لیا ہو لیکن آپ نے وضاحت کر لی اور انشاءاللہ ملک سے بھی راش یہاں بیٹھا ہے اور جو ہماری تقریر کو سنے گا وہ اس بات سے انشاءاللہ مجانب ہوگا اہل سنت و جماعت کا اس غلیظ نظریے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ جو کھڑے ہو کر مسلمانوں کو مشرک کہتے ہیں ان کے بارے میں تو میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا ان کے بارے میں میرے آقا نے ایک سوال آیا ہے کہ جناب ایک مطلب ہے جاتا وہ یہ ہے کہ ابھی شریف میری مشرک نہیں کرے گی اس کا مطلب سمجھ نہیں آتا کہ میرے سنگی امت سنگھی لوگ مطلب عیسائی یہودی دیوبندی وانی نیچے واقعی کا جوڑا کہ اللہ ہمارے پریوار کر سکتا ہے ارے جناب اپنے واقعوں کو کھولے ہم نے کھولی کر رہے ہیں وہ تو عبارت سے کفریا عبارت جب چلے گی اس میں معاملہ جو ہے کل سے محبت ہو جائے گا، سارا مسئلہ ادھر تو ہو جائے گا، لہٰذا جو مسئلہ چل رہا ہے آج وہی رہنے دیں آپ. سوال جو ہے وہ اکثر لوں یہ حدیث کو سمجھ نہیں آتی، کوئی سنسکرت زبان سزا نے سمجھ میری مشکل نہیں کرے گی بس خبر. اچھا اگر یہ سوال ہے کہ یہی تو سارا تو یہاں پر آپ ذہن رکھنا چاہیے کہ امت اجازت مراد ہے، امت دعوت مراد نہیں. حضور کا کرنا جس میں پہلے حضور کی اجازت کے پیغام کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا وہ امت اجازت ہے، اور جس نے حضور کے پیغام کو نہیں لیا تو حضور کی امت تو ہے لیکن امت دعوت ہے. صدیق اکبر اجازت میں تھے، ابو جہل دعوت میں تھا، ٹھیک ہے. عرب فرماتے ہیں نزدیک اس کا محمد جی کے کوئی عالم میں ہے، کافر و متق کے لیے رحمت رسول اللہ ہوتی. بخاری شریف جاتے ابھی سب آپ لکھ لیا، اس کے بعد آگے کی بات کی طرف ہم چلیں گے تاکہ حدیث پاک مکمل ہو جائے. بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024 پر حدیث مبارکہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مسئلے سے مسلمانوں کو ہوشیار کر رہے ہیں، کہتے ہیں وکانا ابن عمر یراہم شراء، یراہم شراء خلق اللہ، وقال انهم انطلقوا الى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. صحيح البخاري جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1024 باب الخوارج ترجمہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ قریب اور شریر، حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں کچھ لوگوں کو بہت زیادہ قریب اور شریر سمجھتے تھے، مرادی بات. اور آپ نے فرمایا وہ بدترین اور شریر کون ہیں؟ یہ لفظ خود بتاتا ہے مسلمہ مسلمہ، جیسے لفظ اگر پوچھے جناب کہ یہ ساری بدترین، یہ خود کہہ دے رہا ہوں میں لوگوں کا ذرا ہوں، چل لوگوں کی میں پہچان ہوں. حضرت عبداللہ جو گھما رہے تھے لوگ جن کو میں بدترین اور شریف سمجھتا ہوں، اور آپ نے فرمایا بدترین لوگ وہ ہیں جو آیتیں اللہ نے کفار اور بتوں کی مذمت بتوں کی تردید میں اتاری ہے اس کو مسلمانوں پر کسپا کہتے ہیں. دیکھو وادیوں کا سیدھا نے سب کیسا بیان کر دیا ہے. اب آپ پوچھتے ہو میں بچے پوچھتے ہیں اگر وادی کس کو کہتے ہو تو ہم نے کہا یہ حدیث پڑھ لیجیے آپ، وادی کی تاریخ پر یہ حدیث پاک میں خیال ہے. آپ کی سب سے بہترین خلق جو یہ عمل کرتی ہے یہ حزب الشیطان کا عمل بھی نشانہ اٹھا کر دیتی. تمام رائے کے لوگوں کی مذمت میں سارے روح کے ساتھ نند اللہ جو سکھ ہے، جو نبض ہے نند اللہ کا، وہ ساری رائے کے لوگوں کی مذمت میں اسلام کی تربیت میں بتوں کے من عقائد ان کے عقائد باطل شریعہ قبیحہ کے رد میں جوتی ہے، ان کو مسلمانوں کے نیک مبارک صالح عمل پر پیش کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کی قبر پر کھڑے اڑے رکھنا دیکھے، اللہ آپ کی جلد برکات ہم سمجھتے ہیں، آپ کی مستقبل دینی نظر سے ہمیں بھی حصہ، آپ نے سلامت کے سارے بد مذہبوں کو واضح کر لیا اور جان لیا کہ جو آئے کفار بتوں کی مذمت وہ تھی. جہاں وہ بھی آپ کے سامنے آج پڑے کہنا ترجمہ نہیں کرے، ترجمہ نہیں کرے پہلے اس کا ترجمہ زبان سے کر، جو تیرے بزرگ ہو میرے بزرگ اور ثابت کر کے آئے لکڑی مان جانے کی شاخ بنا دیتی ہے, کس کی مذمت یہاں بیان کی جا رہی ہے؟ اگر صحابہ کی مذمت ہے تو یقیناً ہم یہ عمل چھوڑ دیں گے, مسلمانوں کی مذمت ہے یقیناً یہ عمل چھوڑ دیں گے. اگر کتابوں کے اندر تفسیروں کے اندر علماء نے یہ لکھا ہو کہ یہ آیت کریمہ کافروں اور بتوں کی مذمت میں ہے تو ہم کہیں گے بدترین بدترین بدترین خلق کیوں ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر نے سما دیا. اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل انشاءاللہ عزیز توحید و شرک کی موضوع پر ہم توحید و شرک کی بنیاد کیا ہے یہ موضوع اور مشرکین کے کون کون سے فرقے مشہور ہوئے ہیں تاکہ اس سے پہچان حاصل ہو جائے, اہل اسلام اور مشرکین کے درمیان کیا بنیادی فرق ہے, اس کی آخری بات ان شاء اللہ العزیز کل آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. لیکن آپ اللہ کی گزارش ہے برائے کرم جو بحثیں ہم نے پیش کر دی ہے وہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے, اگر آپ نے نہیں لکھا تو ریکارڈنگ کے بعد. اچھا ریکارڈنگ کے بعد ان شاء اللہ کل اگر رسید کیسے اگر آپ کو کل مل جاتی ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں, آگے سے دیکھ لیں. اللہ صاحب اللہ ان کی وجود میں ان کے علم میں ان کے عمل میں برکت عطا فرمائے. یہ یقیناً عالم ایک رحمت ہوتا ہے, یہ آپ کے علاقوں پر رحمت ہے, ان سے آپ رابطہ فرمائے, کتابوں کو دیکھیں. ایسے مخلص مولوی نہیں ملتے, عالم نہیں ملتے. لوگ ہم سے کہتے ہیں شاہ صاحب یہاں بھی دعا کر دو, ہم نے کہا دعا کرو مولویوں کے لیے, دعا کرو ہماری مسجد کی کمیٹیوں کے لیے دعا کرو اور ہماری مسجدوں کے اماموں کے لیے دعا کرو. خدا ان کو مسلمان بنائے. بولو آمین, بولو آمین. خدا ان کو مسلمان بنائے, خدا ان کو اپنا سچا خوف عطا فرمائے. اگر امام اور کمیٹی سدھر گئی اللہ اللہ دیکھیں گے آپ سر پر غرب میں ورفانہ لگا ہجرت کے ترانے بج رہے ہیں. یہ سارا کام انہوں نے خراب کیا الا ماشاء اللہ. تو سر دیکھیں ماشاء اللہ اس مسجد کی انتظامیہ کو دیکھیں,